السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: فإن قلت إكيوا وتسيما لا سواء أكون أساوى أكون أساوى بين وشركين وليوفيتا نهوى القبوريون أمباو ونكتعلق نكوابود مكابول وكسيما أكون أساوى. لماذا؟ لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله، وسبب هوا هوا ينقل نسبيشنا وإسلام ومسيما تنقل لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نقواكيك أمتم يا مسيما أمرت أن أقاتل الناس نمامريش وميمن وفيه في تواتو حتى يقولوا بك وسيما لا إله إلا الله، فإذا قالوها وتقول سيما لنهيلو عصموا مني دماءهم وأموالهم وتزحفاض نام دموزاو نام رزاو إلا بحقها اسبقوك حقيقة. ساسا واتونا سيما قنيني نيني من وبي يبيتها ويسلام هل يقوى متمك تمك ولا لا إله إلا الله نواليقول والقوان بوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولكوا نكتا ونفني كبوري أموني كما أكون أساوى بينها ونوالي. هي شبهة من قول ما شبهة بذل نستاجة وشركين وليو. هي هجة يمونس. وقال فيه ونسيما متوم يدي سيما لأسامة ابن زيد، متوم يدي منبيا أسامة ابن زيد، زيد ابن حارثة أمباي هو يقول نحب الرسول وابن حبه kipenzi wa mtume na mtoto wa kipenzi chake. Kwa maana Zaid alikuwa ni kipenzi wa mtume na Usama akawa ni kipenzi, kwa hiyo akawa ni hibbu ibni ibnu hibbi nabi. Anasema aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah, hivi umemuua wewe, umemuua baada ya kuwa kishasema la ilaha illa Allah. Aqataltahu بعد أن قال لا إله إلا الله، هي كما يقولون كتك فيتا في الحرقة أما في قبيلة ينقونه مقبيلة يلي وفي فيتا وإسلام نو إسلام وكشين لدو ياو نيكوا إكوا ونمكم موجة ألي كمبيا بعد أكوا أسامة مكامات وفانغا نمفاتا يلوانا كمبيا وقتا مكمبيا كوا أنمفواتا وولي وفانغا ألقونا نفاتا وفانغا akasema la ilaha illa Allah. Usama akajua huyu bwana hakusema isipokuwa khaufan min as-sayf, kwa kuogopea upanga, kwa hiyo akamua. Hii habari ikamfikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na akamkemea mno Usama. Mtume alimkemea mno Usama akamwambia akataltahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah. Na katika riwaya nyingine imekuja madha tasna'u bila ilaha illa Allah, haya utafanya nini siku ya kiyama na tamko la ilaha illa Allah. Amesema la ilaha illa Allah ukamua. Katika riwaya nyingine sahih imekuja kwamba uliupasua moyo wake, shaqaqta qalbahu, uliupasua moyo wake ukajua kwamba analisema kwa kukimbia nini upanga. Na imekuja riwaya Usama anasema wallahi natamani lau kama nisingesilimu isipokuwa baada ya siku hiyo, kwa vile mtume alipokuwa amenikaribia. Kwa hiyo anasema hii ni dalili kwamba mtume alimkemea huyu. Kwa nini alimua baada ya kusema la ilaha illa Allah? Anasema wa haulai yusalluna wa yasumuna wa yuzakuna wa yahujuna wa yahajuna bikhilafi almushrikin, na hawa wanasali wanafunga na kutoa zaka wanahiji kinyume na washirikina, kinyume na washirikina. Qultu qad qala sallallahu alayhi wa sallam, nasema limesema As-Sanaani Kwa hakika mtume amesema illa bihaqqiha, kwenye hii hadithi hii mwisho wake anamalizia illa bihaqqiha dizami umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Lau kitaka kuwapata at-takfiriyuna al-quburiyuna ahlul hizbi wote, ile dalili wanayotegemea ile ile ni raddi kwa wao, wewe ichukue mwanzo mpaka mwisho. Wao wanakata kati miongoni mwa usuli za ahlul bid'a fi taqriri abatilihim, katika kuendesha batili zao na kuzithibitisha, kuyachukua maneno kati na kati bila ya kuyamaliza au bila ya kuyaanza mwanzo. Na hii ndio njia wanayotumia. Kama umeona fulani kajuzisha jambo fulani, Ibn Taymiyyah kajuzisha maulidi, soma kile kitabu alichoandika maneno hayo, utakuta mwanzo wake na mwisho wake yanapingana kabisa na hayo ambayo anayasema. Hata aya za Qur'an, nataja mfano wa al-Hakimiyya, wale wenye kusema tunataka tusimamishe dola ya Kiislamu, na moja katika dalili yao kubwa natumia inil hukmu illa lillah. Hii ni dalili kubwa, haitaji masala ya yani dola isipokuwa zitatajwa aya hizi, inil hukmu illa lillah. Mwambie endelea mbele, aya inasemaje? Amara alla ta'budu illa iyya. Mbona hamzungumzi haya kwamba Allah ameamrisha siabudiwe isipokuwa yeye? Hiyo hukumu inaanza katika ibada ya kuabudiwa Allah. Kwa nini mnasimama hapa katika hukumu, mkasema sasa tunapambana na hukumu za al-qusur na mkaziacha hukumu yani shirki al-qubur? Kwa hiyo hii hoja anasema qad qalaha illa bihaqqiha, isipokuwa kwa haki yake wa haqquha ifradu bil ilahiyya, na haki yake ni kupwekeshwa Allah kwa uungu, wal ubudiyya lillahi ta'ala, na jambo la kuabudiwa haki ya Allah azza wa jalla. Kwa hiyo katika a'zamu haqqi la ilaha illa Allah, katika haki kubwa ya tamko la ilaha illa Allah ni nini? Ifradu Allah, ni kumpwekesha Allah azza wa jalla bil ibada, bali hii ni katika a'zam huquqi la ilaha illa Allah. Kisha baadaye ndo inakuja sala, inakuja zaka, inakuja maambisho ya dini, baada ya kumpwekesha Allah azza wa jalla kwa ibada. Kwa hiyo akasema wal quburiyuna, na hawa watu wa makaburi hawa, lam yufidu hadhihi alibada, hawakuipwekesha ibada hii, falam tanfa'uhum kalimatu shahada, kwa hiyo wao halikuwanufaisha tamko la shahada, fa innaha la tanfa'u illa ma'a iltizami maanaha, kwa sababu hilo halinufaishi isipokuwa pamoja na kulazimisha maana kulazimiana nayo maana yake, kwa sababu sio mujarradu talaffuz, ukomo tu wa kulitamka, laisa almuradu bitalaffuz faqat, sio makusudio kulitamka, lakini lazima iwe mtu amelitamka na akawa anaishi katika ile maana yake na kulifanyia kazi. Wala miyamfa'il yahuda qawluha, wala mayahudi hawakunufaishwa na kulisema tamko hilo, li inkarihim ba'dha al-anbiya, kwa kule kupinga kwao baadhi ya manabii. Kwa nini? Kwa sababu mayahudi wanasema la ilaha illa Allah, lakini wao ni nani? Ni makafiri. Kwa nini wamekuwa makafiri? Kwa sababu wao wamewapinga baadhi ya manabii, kama kumpinga kwao nani? Isa alayhi salam, na wala hawakumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam, na aqida ya Uislamu. Man lam yaqbal au man jahada nubuwatan wahidan min al-anbiya fahuwa kafir, atakayepinga utume wa mmoja tu katika manabii wa Allah akasema huyu si nabii wa Allah, kama anavyofanya mayahudi kumkanya nani? Isa. Mtu huyo ni kafir, mtu huyo ni kafir. Kwa hiyo makusudio ya la ilaha illa Allah sio kauli peke yake, bali vitendo na aqida na maana yake inafungamana na hayo. Qala, nasema wa kadhalika man ja'ala ghayra man arsalahu Allah nabiyyan, hivyo hivyo yule atakayemfanya asiyekuwa ametumwa na Allah kuwa yeye ndo mtume, kwa maana akamfanya mtume wa uongo. Wa kadhalika man ja'ala ghayra man arsalahu Allah nabiyyan, na hivyo hivyo yule ambaye atakayemfanya asiyekuwa aliyetumwa na Allah kuwa ni mnabii, lam tanfa'hu kalimatu ash-shahada, halitumnufaisha tamko la shahada. Ala tara anna bani hanifa kanu yashhaduna an la ilaha illa Allah hivi wewe hukuona kwamba Bani Hanifa walikuwa wakishuhudia la ilaha illa Allah? Bani Hanifa katika wale watu wa nani? Musailamatu al-Kadhdhab, Musailamatu fil Yamama, ambaye alikuwa ni al-Aswad al-Insi fil Yaman. Hawa ni katika baadhi ya watu ambao walodai utume, wa mwanzo anaitwa Musailama ambaye alikuwa katika kabila la al-Yamama katika hiyo Bani Hanifa, na wa pili anaitwa al-Aswad al-Insi ambaye alikuwa yupo katika miji ya Yemen. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa hawa wako hai. Sayyidama alidai utume akiwa mtume yuko hai, kadhalika al-Aswad al-Insi yapo alipata mashuhuri ni huyu Musailama. Na leo wako watu katika Uislamu wenye kujinasibisha na Uislamu na wanaamini kuna mitume ambao wako katika hii dunia kama wale makadiani, wanaamini kwamba kuna mtu anaitwa Ahmad al-Qadiani, Ahmad al-Qadiani ambaye kwa wao ni nabii. Kwa hiyo makadiani wote ni makafiri, makadiani wote ni makafiri, na wao yuawiluna qawla Allah ta'ala khatama an-nabiyyin. Wanasema khatama huna bi maana zina, zina fi an-nabiyyin, ni pambo la manabii. Kwa hiyo wao hawaitakidi kwamba utume umeisha, wanaamini kwamba utume upo mpaka leo. Kwa hiyo hawa ni kufar dhullal mudhillun, ambao ni makafiri min ashabin nar. Anasema wakadhalika man ja'ala ghayra man arsalahu Allah nabiyyan, na hivyo hivyo yule atakayemfanya asiyekuwa alitumwa na Allah kuwa ni mtume, lam tamfa'hu kalimatu shahada, halitomnufaisha neno la shahada. Ala tara, hivi huna habari, huoni, anna bani hanifa kanu yashhaduna an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, alafu wayusallun, na wanasali. Kwa maana hiyo sheria zote za Uislamu walikuwa wakifanyaje, wakizifanyia kazi. Walakin qalu, lakini walisema inna Musailamata nabiyun, Musailama ni nabii. Faqatalahum as-sahabat wa sabauhum, masahaba wali wapiga vita na wakafanyaje, wakawafanya kuwa ni mateka, wakawafanya kuwa ni mateka. Na je, mnafahamu masahaba walitoka katika utawala wa Abu Bakar au Umar katika vita vinaitwa vita vya al-Yamama, wakapigana yani vita vilikuwa vikali mno, na wakauliwa wengi katika masahaba ambao walikuwa wamehifadhi Qur'an katika vita hivi vya al-Yamama. Wengi katika masahaba walikuwa wamehifadhi Qur'an wakauawa, lakini mwisho wa siku ikawa ushindi umepatikana kwa nani? Kwa Waislamu, mpaka akauliwa huyu Musailama tu al-Kadhdhab, akauliwa Musailama tu al-Kadhdhab. Kwa hiyo hawa Bani Hanifa hakuna jambo walikuwa wakilipinga katika Uislamu, walikuwa wakiishi kama vile walivyokuwa wakiishi katika zama za Mtume, isipokuwa wamelipinga jambo moja tu. Lipi? La kwamba utume unaendelea, na wakawa wana mtume katika kabila lao la Bani Hanifa na huyu Musailama. Kwa hili wakapigwa vita na wakatoka katika Uislamu. Sasa hawa mabwana kusema kwao wanafunga, wanahiji, wana zaka, hali ya kuwa kuna mambo wameyafanya ya kumtegemea na kumwomba si kwa Allah, inatosha kwamba wao ni makafiri, inatosha kwamba wao ni makafiri. Katika Uislamu hakuna habari kwamba mimi naamini mambo yote, kuamini hili moja tu ndio nitoke. Naam, hilo moja linamtoa mtu katika Uislamu, moja tu linamtoa mtu katika Uislamu. Anasema wa hadha amirul mu'minina, na huyu hapa amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib, haraka ashaba Abdullah ibn Saba, haraka aliwachoma moto wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Alikuwa akiitwa huyu ibn Sauda, alikuwa akiitwa ibn Sauda huyu. Mayahudi walimpenyeza katika Uislamu kwa lengo la kuifisidi dini, kwa lengo la kuifisidi dini, kama vile ambavyo walivyofanya Mayahudi kwa mtu mmoja anaitwa Bulus, anaitwa Bulus, hiyo vizungu anahitaji, lakini wasoma katika vitabu vya tarehe anaita Bulus, alipenyezwa katika dini ya Kikristo ili aje kuiharibu dini ya Isa, faafsadu dini al-Masih. Na huyu waliokuja na fikra ya kusema Allah ni mmoja katika watatu, Allah ni mmoja katika watatu. Kwa hiyo Mayahudi walipoona Uislamu ushatapakaa katika ulimwengu, wakampenyeza Abdullah ibn Saba al-Yahudi kwa ajili ya kuleta fitna, kuleta mizozo, kuleta fikra mbovu na itikadi mbovu hizi alizianza katika zama za Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, paka tukataja kama tulivyotaja katika durusi zilizopita, wakaizunguka nyumba yake, wakampigia vita, wakamuua. Kisha baada yapo wakaenda kwa Ali, wakaanzako kwanza walikuwa wanapita kwa baadhi ya masahaba kama Talha na wengineo, Zubair ibn al-Awwam, ili wampe bai'a, na kila mmoja akawa na anawafukuza mpaka masahaba wakakubaliana kwa Ali. Kisha hapa ndo wakaanza itikadi mbovu kwa Ali, ikawa sasa wanasema Ali huwa Allah, yeye ndo Mungu mwenyewe eh. Na wengi katika Waislamu wa kawaida wale wakaingia katika fikra hizi, kama vile wengi katika manasara wakamsadiki huyu Bulus, huyu Bulus. Na ameitwa huyu Ibn Sauda, Abdullah Ibn Saba al-Yahudi, ameitwa Ibn Sauda, anasema kwa sababu mama yake alikuwa ni Habashiya Sauda, na alipofika katika mji wa Madina akadai kwamba yeye ni Muislamu, ikawa anawahimiza watu katika utawala wa Uthman mpaka alipouliwa Uthman. Na mambo mengi mengi yalianza fitna zake katika zama hizi. Wakadikanu yakuluna, na hawa walikuwa wakisema, nani hao? Hawa wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi walikuwa wakisema, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, walakinnahum ghalaw fi Ali, lakini wao walichupa mpaka katika Ali. Walichupa mpaka kwa Ali mpaka wakamtoa katika hizatul bashariya ila al-uluhiyya, wakampa nafasi ya uungu. I'taqadu fi Ali madha al-ilahiyya, wakaitakidi uungu kwa Ali. Wa'taqadu fihi ma ya'taqidu al-quburiyuna wa ashbahuhum, na wakaitakidi kwake yale wanayoyatakidi watu wa makaburi na mfano wao. Fa'aqabahum, akawapatiliza Ali ibn Abi Talib uqubatan lam yu'aqib biha ahadan min al-usati, haja muadhibu kwayo yoyote katika wale waasi. Fa innahu hafara lahum al-hafa'ir, yeye aliwachimbia mashimo mahandaki. Wa ajjaja lahum nara, akaukoka kwa wao moto. Unajua maana kukoka nini? Hata juzi nyamjui Kiswahili. Ya, nini? Fayaje? Akauwasha moto, akauchochea, vipi? Wa ajjaja lahum nara, akaukoka, yani akauwasha ule moto. Wa alqahum fiha, na akawatupa. Na ile jambo baadhi ya masahaba walipinga, kama kina Ibn Abbas na wengineo, kwa sababu zimekuja baadhi ya hadithi, la yu'adhibu binnar illa rabbun nar. Lakini kuna kauli za baadhi ya masahaba walikwenda katika hili. وألقاهم فيها نأكواتوبا. وقال كشا كسيما لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا. لما رأيت الأمر أمرا منكرا, لبوليونا سسجامبو جامبو لشكوا بايا ليفي لهوا واتوك وانيتكيدي تكلمبوه وانبوميني. لما رأيت الأمر أمرا منكرا, زمن لبوليونا جامبو يلو جامبو لشكوا نبايا, أجدت ناري nikaukoka moto wangu, nikauchochea ule moto wangu. Wadautu kambara, na nikamwita kambara. Kambara alikuwa ni katika wale watumishi wa Ali ibn Abi Talib, alikuwa ni katika watu wake wa karibu, anaitwa kambara. Waqala ash-sha'iru fi 'asrihi itarmi bil maniyyah haythu sha'at idha lam tarmi bi fil futratayn idha ma ajjatu fihinna nara ra'aytu al-maut naqdan ghayra dayn. Anasema itarmi bil maniyyah, basi na yanitupie mbali mimi yani kifo kinitupie mbali, haithu shaat, popote kitapotaka kunitupa hicho kifo. Idha lam tarmi bi fil fufratayn, fil fufratayn, itapokuwa hicho kifo hakijanitupa mimi katika mashimo mawili anakusudia moja katika hilo lile ambalo la Ali ibn Abi Talib alochimba. Idha ma ajjatu fihinna nara, pale ambapo atapowasha na kuchochea moto katika sehemu hizo. Ra'aytu al-maut naqdan ghayra dayn, mimi nitaona kifo ni kesi, sio deni. Hapo kifo ni moja kwa moja tukinijie, na sio kukopa. Al-muhimu alikuwa akitaja yaliyojiri katika zama za Ali ibn Abi Talib. Wal-qissa fi fath al-Bari, atasaiti kipo katika fath al-Bari, maana yake amekitaja nani? Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, وفي غيره من كتب الحديث والسير نا بينيفه katika kitabu cha hadithi na mzunguzia hali ya mambo yalikuwa katika zama za nyuma, kitabu cha tarehe vile asiyari wa tawarikh. وقد وقع إجماع الأمة. أنسيما الإمام الصنعاني نبمتوكي إجماع يا أمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل. وبيوتي أتكيبين جابوا لكففوليوة فقم ياك بفنيج أمي كفورو ألكم تيونا فنيج أنوليوة. ولو قال لا إله إلا الله حتى كما كيو نسيما لا إله إلا الله فكيف من يجعل لله ندا؟ هو يتكيه سيما هيفي تو أنا وواوا بيب يتكيه مفانيا قنب الله نمشريك. فإن قلت كما تسيما قد أنكر صلى الله عليه وسلم قتل على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله الله أمتم من كمية أسامة قموا قواك يدر سيما لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير كما نفهميك كتك بتبع حديث السير. قلت أنا سمعني مسيم الصنعاني لا شك أن من قال لا إله إلا الله حكون شك يليتك يسيم تمقل لا إله إلا الله من الكفار كتك ما كفير حقنا دمه وماله. هذا جانب مهم متفهم حقنا دمه وماله أمي حفاظ دمياك نني ملياك أكسسم لا إله إلا الله نيني نحن نحكم الناس بالظواهر نحن نحكم الناس بالظواهر سيدنا وكم واتوا بظاهر سنبنا يلي منافق ومجواجه وسمنا يقين جوية وسلمواك ويهوزك أتى يقينياك وشاقة منهنا يلي منا كما كرتد يلي منافق يلي كما نوفان تكفيريون نجام بايا إنه يلي أنباي أنا يقينيناي kwenye Uislamu huwezi kumkufurisha kwa shaka uliyopata. Kwa hiyo akishasema kafiri la ilaha illa Allah katika hali hii haqa nadamahu wa malahu asili ashahifadhi mali yake na damu yake hatumui katika hali hiyo hapigwi vita katika hali hiyo hatta yatabayyana ma yukhalifu ma qalahu mpaka tabainike yale yenye kwenda kinyume na alichokisema afanye jambo jingine katika mambo ambayo yenye kukinzana na Uislamu wake yenye kuipinga kalima ya tauhid. Walidha kwa ajili hiyo anzala Allahu ta'ala fi qissati Allah kateremsha katika kisa chake ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mloamini idha darabtum fil ardi mtakusafiri ardhini fatabayyanu basi tafuteni thibitisho idha darabtum fil ard daraba fi bimaana safara mtakusafiri fatabayyanu thibitisheni kuweni na yakini فأمرهم الله تعالى الله أكوامرشا هاو مصحابة بالتثبت كثبتشا أيها كان قمبا ميتاجا متونزي إن عندنا كيسة جنن أسامة لكن أيها متلمك قواتو إنجين سو كتك قضية يا أسامة كما نبسما مع علماء سو كتك قضية يا أسامة هيري فكزية قواتو أنباو walikuwa wametumwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kikundi kimoja au saria. Akaja mtu katika washirikina akawa ana wanyama na wachunga chunga fa aradu katla wao wakataka kumuua. Alipofika yule mtu akasema salamu alaykum fa dhannu annahu yata'awadhu bidhalika fa qatalu wakaisi kwamba huyu bwana anatafuta hifadhi tu ya hiyo salamu aliyosema wakamuua kisha wakachukua wale wanyama Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawakemea katika hili na ikateremka aya hii. Kwa hiyo haina mafungamano na kile kisa cha Usama kana kwamba mtunzi ameunganisha vitu hivi pamoja. Qala fa amarahum Allahu ta'ala bitathabbut Allah kaamrisha kutafuta uthibitisho faya naam huko wangu nimekosea fi sha'ni man qala kalimata at-tauhid katika jambo la yule aliyosema tamko la tauhid mtu akishasema la ilaha illa Allah siwe kwanza vumilia siwe na haraka. Sasa katika hatari kubwa ya makhawariji walikuwa wakiwaua wale waislamu waliosema la ilaha illa Allah wayadharuna ahla al-awthan makafiri wanawaacha utakuta mtu msikitini anaingia anapiga waislamu wenzake فإذا تبين التزامه بس فالي أنباب يتقو بينك ولزمينا نال تمكهيل أمت لمعناها إلي معناك كان له مال المسلمين أتقوى هو أناش كيلو نتقوى ناش نال وإسلام وعليه ما عليه ما أتقوى جوياك كيلو أنباش كيفو جوياه وإن تبين na ikiwa patabainika ma yunaqidhu wa intabayana khilafuhu, ikiwa tabainika kinyume chake kuna mambo mengine anayafanya sasa hayaendani na Uislamu wake, anamkufuru mtume, anazipinga aya, anazidisha, lam yahkin hatuhifadhi damu yake bimujarradi lafdhi ma lahu, lam yahkin bimujarradi lafdhi ma lahu wa dama, hatoweza kuhifadhi kwa ule upeo tu wa kutamka, hatoweza kuhifadhi mali yake na damu yake. Kwa hiyo hizi ni nukta muhimu mno mtu kuzifahamu, na hizi ni shubha wanazozikamata watu wa tariqa, watu wa kisufi, kusema kwamba sisi ni Waislamu, nyinyi mnawakufurisha Waislamu wenzenu. Kwa sababu leo katika mambo ambayo wanatuhumiwa nayo masalafi ni kuambiwa wanatakfiri, na hili ni jambo ambalo alizingiziwa nalo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah, lakini katika misingi ya salafiyun wao ni watu ambao wako mbali na kuwakufurisha watu. Na madha tunasema katika misingi, la nahnu la nukaffiru ahadan min ahli al-qibla hatta nuqima alayhi al-hujja aw ad-dalail, sisi hatumkufurishi yoyote katika Uislamu ahli al-qibla mpaka tumsimamishe hoja nalo. Kwa maana hata ukimwona mtu anaabudu kaburi, yuko pale mbele ya kaburi analiomba, humkufurishi mtu huyu mpaka kusimamishiwe hoja na dalili, kwa sababu kuna udhuru wa nini, aljahli, ujinga. Na hii ndio hali ya watu wengi katika jamii, hawajui haya wanayoyafanya walioyarithi kwa wazee wao kwamba ni mambo ya ushirikina. Kwa hiyo kuna haja ya kusimamishiwa hoja na dalili. Kwa hiyo hizi ni katika baadhi ya shughuli ambazo Sheikh anazitaja juu ya yale ambayo wako nayo ahlu tariqa as-sufia na wengineo. Asalamu alaykum wa salaamatu wal afiyah. Allahu a'lam. فكيف بمن يجعل للولي خاصة إلهية ويناديه لملهماته بيبي قولي أن بيتك ينفاني ولي أكاو أنا مambo معلوم يكي ونغو أكاو أنا ميتا قولي مambo أمبا يو نمزيت ملهماتي مambo أمبا يو نمزيت وأمبا يو ينتاجي وقوم وأمي أقول أبا بارك الله فيكم.